باب دې په بیان د آداب د خلا کې ادب ستوي ویل حاضداری د حد د اریوشي او ادب هغه کې استعمالي کی چې یو شی قولن فعلن داغي تعریف کی دی شي او خلا په فتحې د خاصره ده او مد ده دا موضع و قضاء الحاجت تاوئی او دی تخلا زکاوئی چی داو دسماتی دا وقت نبغی دا خالی پروتی صرف ضرورت دا پارور ترازی یا دی تخلا زکاوئی لین الانسان یخلو فیه یوازی پا کسر یاو دسماتی لکیری نو اصل دا خلا مکان خالی تاوئی دی کی د بیت الخلا آداب در تشران ذکر کئی الفصل الاول فصل اول عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ د دنم د خالد ابن زید انو منہ گورس دکوئی دا ابو ایوب د کنیه دا دان سواری دے خزرجی دے او نجاری دے دے عقبہ کم حاضرو چی دے اسلام بارا کی مشورہ کی دا او بنیادیو لگی دا اپا بدر او پا اوہد او پا ٹولو غزاگانو کی دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام سرو او دا اللہ حبیب چراغ مدینی منوری تا نصور رزی دا دا پکور کی ملمو کو حکینا ستد د سامان کورته یو نو دا فضیلت هم د ته ثابت ده چې سید العالمین سور مدد د فقور کیسو ادا علماء لیکلي دا بچو به د الله د حبیب جوټه خوړه وای څنګه کاسه صفا کول سنت دی نو ک تعالی پته یې جمان رسوی سو خوینو پر خودلم پکې سنت دی د الله حبیب بچی کماو خوڑا آغا جوتا بدئی سا کولا دید اللہ دا حبیب نپس دیر زمانہ جون دیو او دی پا قسطنطونیی کی وفات دی مرابط وی دم رخ کل مرگ اللہ ورکو دا مرابط عمل بندی گینا پا 51 هجری کې په خلافت د معاویه رضی الله عنه کې دیوه توج غزا ته خو بیمار شو بیماری رس پرز درنې دا مرګرو ته وی کو وفات شو نمازان سره یو سي نو کمزې چې مو دشمن تصفونه جوړ کل د قدمونو د لاندې ما دفن کړي چې کمزې تاسو jihad لړاو وي نو د شپې ورته قبر جوړ شو او دغه وخت کې د یزید خلافت هم موجود په دې جنگ کې نو یزید حکم کو ویدا سونه بوزای را بوزای چې د قبر زې پټ شي یو پنزو سه یو سلو پنزو سه حدیث د دوی نه منقول لی قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی داتے تو ملغائی توا کلچ را شید لویو دسماتی زیتا اے وی غائت اصل کی مکان مطمئن و فراخت وی او بیاد دی اطلاق کی پار غزے چر قضاء حاجت دفار جوڑوی کل چراسی تاسو او دسماتی زیتا فلا تستقبل القبلتا نو قبلی لمخک ویما ولا تستدبروها مورتشا کوی ولیکن شرقو او غربو دا خطاب خاص د مدینی والو پوره هه مونږ تاسو که مغرب له مخکو قبله له مخرازی اګه مشرق له مخکو قبله له مشارازی دا حکم د مدینی والو د پاره خاص دی زکای چې مشرق او مغرب تشاو مخ کی نو قبله ته نه مخرازی او نه شهرازی متفق علیه نگر حدیث ظاهر دلیل لے چه نبا مخ کے نبا شا کے مطلقاً پاکی فرق د سہراو دا بادی ندے راغلے اے که سہرا داو کا بادے دے خو مسئلہ کی اختلاف دو علماء اشتا لکر اس تو حدیث وائی نبیابا اختلاف دو علماء ذکر کو کال الشیخ الامام مہی سننہ رحمه الله وی هذا الحديث في الصحراء دا حدیث د صحرا بار کې د جنب مخکې نه بشاکه و اما في البنيان هر چی په باد کې له فلا باسن و باک نشتا لمارو یا عبد الله ابن عمر هغه شی روایت شوه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه قال له فرمایي ارتقيت ورخت لهم فوق بیت حفصہ د پاسه د کور د حفصی بیبی رضی الله عنها چت اور ختلم ده خور وا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ام المؤمنین حفصہ زوجۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنها او د عمر رضی الله عنه دروا لباب حاجتی دباب حاجتنو زماد پارا فرعیتنو مکتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتو حاجتی تقاضائی کولاو دسماتولو پا بیت الخلا کی مستدبر القبلہ قبلی تے شاوا مستقبل الشام او شام تے مخو متفق علیه وردا حدیث هم د متفق علیه ده دا ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکی 15 کاله مخکی پیدا وا او دا مخکی د حنیس ابن حذافه السهمی په نکاح کې وا دا غته وفات شو پس د غزوی د بدر نه نو دا اللہ حبیب پنکاو آغستا دا دین شپیتا حدیث من قول لی نگور دی که دا سہاد کورا و دا سہرا فرقو کو دیو جند علماء و مذاہب جوڑ شل باز علماء فرق کوي په من د مخقولو کې وای مخقول قبله ته مطلقاً حرام دي او شاکول ورته مطلقاً جایز دي باز علماء دې طرف ته لاړ دي وای دا الله حبیب یو عام قانون ذکر کړي نب مخ کې نب شا کې او باز ایم کرام دی طرف ته لاړ دي چې خیر د کعبادی کی چا شا کا او دا اصل د ایم ثلاثو دی وای شا کول شي وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ د سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نو روایت ته نو پوښوي په دې بیا ور احناف علماء وی قبله ته مخقول او شاکول مطلقاً ک بیابان وی ک صحراوی مکروه تحریمی دی او دغه مذهب د جمهور صحابه او تابعین هم نه امام احمد رحم الله او روایت هم د دې مطابق نه امام شافعی امام مالک رحم الله وی استقبال او استدبار په بنیان کې جائز دی او استقبال او استدبار په صحرا کې ناجائز دی پوه شئ په خبره باندې د سلمان رضی الله عنه نه روایت ده دد کنیو ابو عبدالله دت به ابن الاسلام وی او دت سلمان الخير وی اصل کې ده د اصبهان نو اسوک وی درام هرمز نو ادي اسلام وروړو چې د الله حبيب مديني منوره ترا اول جهاد د خند کو حافظ ابن البر وای چې ویل کیږي چې د بدر تم حاضرو وګوره د ډېر د دین د پاره مشقتونه برداشت کړي وای چې د پاسه لاسو کسانو سره د بدل شوی را بدل شوی دی تر دې چې شاو واغستو کې آسی ته کې دی آزاد سړی نه غلام جوړ کو په عربو کې په يهودو خرج کو هغه ور سره کتابت کو دا اللہ حبیب مدتو کو او دا اللہ حبیب سلمانو من اہل البیت دا زمونگ ندے دا یو دا آغا کسانو دے جی جنت ور تا پشوک کیو سو صحابو تا جنت پشوک او انتظام چی کل برازی ہر سوک جنت تا پشوک کی دے او حضرت سلمان تا جنت پشوک کیو ادا ډیر عمر ودد صحیح قول مطابق دد 250 سال عمر او 250 کالا چا 350 ذکر کړه خدا اول وای صحیح دی د دای نشبیت احادیث منقول لی د په مدائن کې وفات ده په پینزم دیرشم هجری کې قال دا صحابی فرمائی نهانا منکڑی مونگا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نستقبل القبلة لغایت نو بولن چه مونگ دی مخکو کبلی تا پا وقت غٹ او دسماتی یا دوڑو کی او دسماتی کی وان نستنجی بالیمین او دین منکڑیو چه مونگ دی پا خلاس سنجاو کو او ان نستنجی یادا چه مونگ دی سنجاو کو بی اقل من ثلاثت احجار پا کم ددریو کانونا او ان نستنجی او ددین منکلیو چه مونگ دی سنجاو کو بی رجین اے رجی گندگی توی چه دی انسان نکم گندگی روزیا حیوان نا دا دی خاشنو ما شروع دی ٹھولو تاوئی او بی عزمن یاد پاڑو کی بانی استنجاو کو زکدات و عام د پیریانو دے اپا دی گور پلیتی پی پاکی گی بنا اپا دی لنوال ختمی گی نا ادا اډو کې اکثر غړ وی غړ شیوانه پاکی نه حاصلې یا اکثر اډو کې کثیر وی نو سړې زخمی کای رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله ها بھائی بس کو